kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 8 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nocne negocjacje z separatystami w Doniecku, starcia w Charkowie i Mikołajowie. Za chwilę relacje naszego ukraińskiego korespondenta. Debata o zdrowiu w Senacie. Premiera nie było, prezes PiS-u wyszedł. Przykro mi, że nie mogę tutaj podyskutować z premierem. Chciałem podziękować panu prezesowi. Nie ma pana prezesa. Studenci w Gdańsku pracują nad super nowoczesnym samochodem. Ewenementem tego samochodu jest to, że nie posiada kierownicy. Niespokojna noc na wschodzie i południu Ukrainy. Do starć doszło w Charkowie i Mikołajowie. Z kolei w Doniecku separatyści, którzy wczoraj ogłosili powstanie Donieckiej Republiki Ludowej, obiecali, że zwolnią siedzibę Służby Bezpieczeństwa oraz że oddadzą broń. To efekt negocjacji, które prowadzili w nocy wicepremier Witalij Jarema i miejscowy biznesman, najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmatow, Piotr Pogorzelski. W zamian władze zapewniły, że nie będzie szturmu zajętych przez separatystów budynków i nie będzie wykorzystywana siła. Rinat Achmatow powiedział też, że popiera część postulatów protestujących, m.in. kwestie statusu języka rosyjskiego i nadania większych uprawnień regionom. Część mediów twierdzi wręcz, że za protestami stoi właśnie ten biznesmen, który chce w ten sposób uzyskać wpływ na władze w Kijowie. Niespokojnie było w nocy także w Charkowie, gdzie separatyści znów zajęli administrację obwodową. Podpalili też kilka pomieszczeń na parterze. Zniszczyli także aparaturę kanału ATN należącego do ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa. Z kolei w Mikołajowie doszło do bójki zwolenników władz w Kijowie z separatystami, którzy chcieli zdobyć siedzibę administracji obwodowej. Rannych zostało 10 osób, w tym 5 z samoobrony Majdanu zostało postrzelonych z broni gładkolufowej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Prezydent Putin ostrzegł, że jeśli bezpieczeństwo rosyjskojęzycznych obywateli na wschodzie Ukrainy będzie zagrożone, to Moskwa będzie interweniowała. Jeśli zobaczymy, że bezprawie rozprzestrzenia się na wschodnie regiony Ukrainy, to wykorzystamy wszystkie możliwe środki dla obrony tamtejszych obywateli. Tymczasem przed przejęciem kolejnych terytoriów Ukrainy ostrzega Rosję Biały Dom. Rzecznik Białego Domu Jay Carney zarzucił Moskwie ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy. Wzywamy prezydenta Putina i jego rząd do zaprzestania wszelkich działań mających na celu destabilizację Ukrainy i przestrzegamy przed dalszą interwencją militarną. Rzecznik Białego Domu dodał, że demonstranci, którzy wezwali Rosję do wkroczenia do wschodniej Ukrainy, nie mają żadnych uprawnień do wystosowania tego rodzaju apelu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To miała być debata o zdrowiu Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska, ale premiera zabrakło. Szef PiSu był tylko przez chwilę. Zarzucił szefowi rządu, że stchórzył i wyszedł. W Senacie na rozmowie z ekspertami pozostał natomiast minister zdrowia, a komentarze zbierała nasza reporterka. Z zasadzki PiS na premiera chciał skorzystać mały oddział Twojego Ruchu, ale nie wpuszczono go na salę. Według posła Andrzeja Rozenka to dowód, że nie chodziło o zdrowie. Była to po prostu zwykła ustawka, na którą zaproszono Donalda Tuska, który na ustawkę nie przyszedł. To są chwyty wielokrotnie stosowane, potwierdza lider SLD Leszek Miller. Premier z mównicy sejmowej zaprosił mnie i pana Kaczyńskiego do debaty na temat ochrony zdrowia, a potem się okazało, że to był żart. Według posła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego prezes PiS pokazał, że zdrowie go nie interesuje. Nie sama debata jest w tym wypadku dla niego istotna, a pojedynek. A debata rozpoczęła się tak. Przykro mi, że nie mogę tutaj podyskutować z premierem. Chciałem podziękować panu prezesowi. Nie ma pana prezesa. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Skandal dyplomatyczny we Włoszech. MSZ zawiesiło w obowiązkach swojego ambasadora w Turkmenistanie. Powód? Dyplomata zatrzymany został na Filipinach za kontakty z nieletnimi. Grozi mu teraz kara 20 lat więzienia. Decyzję o zawieszeniu ambasadora podjęto po tym, jak władze filipińskie wydały nakaz aresztowania go w oczekiwaniu na oficjalne postawienie mu zarzutów przez prokuratora. W sobotę włoski dyplomata bawiący na urlopie w Manili zatrzymany został pod zarzutem molestowania 3 chłopców w wieku od 9 do 12 lat w tamtejszym parku wodnym. Według jednej z wersji wydarzeń dzieci pochodzące z dzielnicy Biedoty pojechały tam z nim, bo obiecał im całodzienną zabawę. Polegała ona jednak m.in. na rozebraniu ich, myciu i masażu w hotelowym pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Będzie elektryczny, super lekki i zasilany ogniwem wodorowym. Samochód przyszłości budują właśnie studenci Politechniki Gdańskiej. Laboratorium, gdzie powstaje maszyna, odwiedził nasz reporter. Ułóżmy to na tym przyrządzie. Jesteśmy prekursorami w Polsce kół akademickich, którzy chcą zrobić samochód napędzany ogniwem wodorowym. A poza tym ewenementem tego samochodu jest to, że nie posiada kierownicy, co może wydawać się dziwne. Samochód jest kierowany za pomocą manetek. Wyobraźmy sobie samochód, który sięga nam do kolan. Jest to bardzo mały samochód, bardzo lekki. Waga nie przekroczy 50 kg. Około 2,5-3-metrowej długości i około 60 cm szerokości. Gotowy pojazd studenci chcą pokazać podczas europejskich zawodów w maju w Rotterdamie. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Finał Plus Ligi mają na wyciągnięcie ręki. Siatkarze PGS Kry Bełchatów pokonali wczoraj Jastrzębski Węgiel 3-0. To była ich druga wygrana półfinałowa i do awansu potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, a wypowie się zadowolony środkowy drużyny z Bełchatowa Andrzej Wrona. Cieszymy się, bo zagraliśmy dobre spotkanie, szczególnie w zagrywce i to tak naprawdę ustawiło grę. Cieszymy się, bo wykonaliśmy drugi krok, ale teraz przed nami ten najważniejszy trzeci do zrobienia i już od jutra pracujemy przed meczem bądź meczami w Jastrzębiu. Siatkarze z Jastrzębia potrzebują do awansu do finału aż 3 wygranych. Teraz, tak jak wspominał Andrzej Wrona, zagrają przed własną publicznością. To spotkanie w niedzielę. Wczoraj kolejny krok do gry w finale Orlen Ligi zrobiły siatkarki Impelu Wrocław po tym, jak do zera pokonały Atom Trefl Sopot. W półfinałowej rywalizacji do 3 wygranych prowadzą 2-1. 2-0 wygrali z kolei piłkarze Ruchu Chorzów z Koroną Kielce i przerwali kiepską serię 3 kolejnych porażek w T-Mobile Ekstraklasie, z czego cieszy się zdobywca pierwszej bramki dla niebieskich Piotr Stawarczyk. Przede wszystkim fajnie, że udało nam się wygrać mecz po 3 porażkach z rzędu. Bardzo tego potrzebowaliśmy. Potrzebowaliśmy dokładnie właśnie takiego meczu. Wiedzieliśmy, jakie popełniliśmy błędy w tych ostatnich spotkaniach. Wyciągnęliśmy wnioski. Wczorajsza wygrana Ruchowi się opłaciła. Niebiescy wskoczyli na 3. miejsce w tabeli. Korona jest w niej 11. Prowadzi bez zmian od początku rozgrywek Legia Warszawa. A w tenisowym turnieju BNP Paribas Katowice Open, rozgrywanym nie w Szopie, lecz w katowickim Spodku, nie gra już niestety Katarzyna Piter. W meczu pierwszej rundy przeciwko Włoszce Kamili Giorgi ugrała ledwie jednego gema. Byłam bez szans, przyznała po meczu nasza tenisistka. Zagrała naprawdę świetnie. Ja tutaj, można powiedzieć, walczyłam o życie, bo ona grała bezbłędnie. Robiłam, co mogłam. No niestety wynik, jaki jest, taki jest. Mam nadzieję, że wyciągnę odpowiednie wnioski na przyszłość i następnym razem zagram lepiej. Dziś pierwsze spotkanie w Katowicach rozegra Agnieszka Radwańska. Jej rywalką będzie Czeszka Krystyna Pliszkowa. Ten mecz będzie można obejrzeć w pierwszym programie Telewizji Polskiej w TVP Sport od godziny 14 i jeszcze krótko o podnoszeniu ciężarów, bo o krok od medalu w Mistrzostwach Europy w kategorii 58 kg była Joanna Łochowska. Zajęła 4. miejsce. Złoty medal wywalczyła Rosjanka Jelena Szadrina. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to dziś bardzo dużo literek, ale po kolei. Pogodnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. A poza tym pochmurno i deszczowo. Po południu możliwe burze z gradem, a do wieczora strefa opadów i burz dotrze nad wschodnią Polskę. Najmocniej popada na Mazurach, Mazowszu, a także w województwach łódzkim. Ale przed tymi deszczami będzie można schować się gdzie? W Szopie. Tak jest. I Świętokrzyskim. Okej. Okay. Że dokończę. Mhm. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Przed wiatrem gdzie będzie można się schować? Oczywiście, że w Szopie. Bo w czasie burz w porywach może być to wiatr do 70 km na godzinę. Ale ciśnienie ten wiatr nie ruszy. A nigdy nie wiadomo, bo to jednak, wiesz, jest delikatna konstrukcja. Temperatura od 17 stopni w Szczecinie, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 19 w Ostrołęce i Siedlcach, 20 w Olsztynie, Bydgoszczy i Lublinie, 21 w Poznaniu, Przemyślu, Katowicach i Opolu, do 22 stopni w Warszawie, Łodzi i Krakowie. A widziałeś, że już nie ma tego... Ostatnio na boisku treningowym Legii naprzeciwko nas był taki wielki balon. Tak, już zniknął rzeczywiście. Ja pamiętam, jak go rozkładano i to było właśnie jakimś bladym świtem, jak zmierzaliśmy na ranny dyżur. Zobaczyłem tutaj, wiesz, grupę kilkudziesięciu osób. Nie wiedziałem, co oni robią. Oni wtedy stawiali ten balon. Balon, czyli taki namiot nad boiskiem, no żeby mogli zimą trenować. I nagle zniknął. Tak, nie ma tej góry śnieżnej. Ktoś zabrał to coś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Wiesz, Bożena,

du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Cette fleur, c'est... Pan Tomas w naszej piosence dnia, pan Tomas Dietron. O, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. 16 minut po 7. A co jeszcze dziś w audycji porannej? Porozmawiamy po 7.35 o przeróżnych warsztatach tematycznych dla dzieci. Jest ich coraz więcej, ale też chyba coraz częściej rodzice mają wrażenie, że no nie są do końca profesjonalnie przygotowane. Zapraszamy do Trójki. Często, jeśli chodzi o prowadzących na przykład. My mówimy na nasz użytek, że taki dobry prowadzący to jest osoba bezwstydna. Co to znaczy? To znaczy, że musi potrafić bawić się z dziećmi na oczach jego rodziców. Jeżeli się dana osoba będzie umiała zgrać, zintegrować z dziećmi w towarzystwie rodziców tych dzieci, to znaczy się, że to będzie dobry prowadzący. Jak to wygląda, jak wyglądać powinno? O tym szerzej po 7.35. Zapraszamy już teraz, a za chwilę prasa. Niedzieli nas nic. Niedzieli nas nic. Niedzieli nas nic. Jerzy Janowicz ostatnio wywołał dyskusję, między innymi na temat treningów polskich sportowców, ale także tego, że muszą trenować w szopie. No i jakoś tak zainteresowaliśmy się bardziej szopą o poranku. Ja na temat szopy chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Jest taka również szopa nad jeziorem Jeziorak w Siemianach, którą znają wszyscy żeglarze i myślę, że też spędzają tam mile czas. 20 minut po 7, Krystian Hanke. I zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej tym razem. Rewolucja spokojnej starości, głosi tytuł na stronie pierwszej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce ulżyć samorządom, które coraz więcej dokładają do domów pomocy społecznej. Emeryt zapłaci własnym majątkiem za opiekę w domu z pomocy społecznej. Gminy będą też skuteczniej ścigać krewnych, którzy nie chcą dopłacać do pobytu seniora. Jeżeli ktoś ma majątek lub oszczędności, to w pierwszej kolejności powinny one służyć do pokrycia kosztów pobytu w DPS, uważa Zdzisław Czajka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Taki obowiązek spoczywa, jeśli mówimy o tej drugiej grupie, czyli jeśli senior nie ma majątku i rodzina będzie musiała pokryć te koszty, taki obowiązek spoczywa, przypomina Dziennik, kolejny. Na małżonkach, dzieciach, wnukach, rodzicach i dziadkach, chyba że mają zbyt niskie dochody. Jeżeli osoby te nie będą chciały płacić, to gmina, która wnosi opłatę zastępczą, będzie mogła dochodzić zwrotu pieniędzy w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Wyborcza z kolei pisze, i to może cię zainteresować, o dworcach z nowej epoki. Kolej chce zastąpić część starych dworców nowymi, ekologicznymi, tańszymi w utrzymaniu. Mogą powstać nawet w kilkudziesięciu miejscowościach. To konieczność, bo z niemal 600 czynnych dworców większość przynosi straty. W 2013 roku PKP wydały na ich utrzymanie 50 milionów złotych. Chcą więc zainwestować w dworce systemowe, czyli parterowy budynek zrobiony według standardowego projektu. Mają być ekologiczne, wyposażone m.in. w panele słoneczne, pompę ciepłą i odzysk wody deszczowej. Ich budowa będzie znacznie tańsza niż renowacja starych dworców. Będą też mniej kosztowne w utrzymaniu, nawet dziesięciokrotnie. Pisze, no ale te stare dworce są ładne. No, są ładne, ale gdyby dzwonił Korbaczewski z Mławy, to mu powiedz, że w przypadku Mławy, drodze, ja wiem. W przypadku Mławy przebudowa obecnego dworca liczącego niemal 1500 m2 pochłonęłaby prawie 5 milionów złotych, a jego wyburzenie i zbudowanie dworca systemowego liczącego 223 m2 to koszt 2,5 miliona złotych. No troszeczkę więcej. Utrzymanie go w remoncie, po remoncie kosztowałoby 106 tysięcy złotych rocznie, a nowego dworca 12 tysięcy. No to jest różnica. Gazeta Wyborcza. PKP zbuduje ekodworce. No i temat, który jest we wszystkich dziennikach już zupełnie poważnie, czyli wczorajsza konferencja prokuratury na temat śledztwa smoleńskiego. Śledczy, wybuchu nie było. Tak tytułuje Rzeczpospolita, a w komentarzu Andrzej Stankiewicz pisze tak. Jakiego ostatecznego rozstrzygnięcia można się spodziewać? Pyta. Wczoraj prokuratorzy ukryli to między wierszami. Skoro nie wykryto śladów materiałów wybuchowych, to nie ma dowodów na zamach. Skoro prezydencki Tupolew uderzył w brzozę i stracił część skrzydła, to znaczy, że taka była bezpośrednia przyczyna wypadku. Wkrótce prokuratorzy wojskowi będą to musieli powiedzieć wprost, bo nie ma zbyt wiele czasu na przeciąganie śledztwa. W tym roku zaczną się przedawniać niektóre badane przez nich czyny, a na przedawnienia w śledztwie smoleńskim prokuratura nie może sobie pozwolić, pisze Andrzej Stankiewicz. Zauważając też na pewne nieścisłości albo rozbieżności w ustaleniach i Komisji Millera i prokuratury, wysokość uderzenia samolotu w brzozę choćby, albo obecność lub nieobecność generała Błasika w kokpicie. Czy to obywatel ma sam sobie zdecydować, która wersja go przekonuje? Pyta komentator Rzeczpospolitej. A w Gazecie Wyborczej Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski piszą, to dobrze, że wojskowa prokuratura badająca katastrofę zdecydowała się wreszcie wystąpić z jasnym komunikatem, ale to nie przekona Macierewicza i jego wyznawców, którzy coraz bardziej histerycznie bronią się przed prawdą. Zaskoczeni faktami i skompromitowani niekompetencją swoich ekspertów zamykają się w ciasnym kręgu religii smoleńskiej. W umysły wdrukowali sobie porównanie, że Smoleńsk to drugi Katyń. Dziś razem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zapowiadają, że gdy dojdą do władzy, zmienią śledczych i biegłych na takich, którzy potwierdzą ich prawdę. Już tylko to im zostało, oby się nie spełniło, czytamy w Gazecie Wyborczej. No i potwierdzenie, Gazeta Polska codziennie pisze, że powołując się albo cytując Antoniego Macierewicza, zwęglone części samolotu wskazują na to, że doszło do wybuchu. Tak mówił wczoraj Macierewicz, ujawniając zdjęcia szczątków prezydenckiej salonki w Tupolewie. Niewielkie ilości paliwa, które były w skrzydle, nie mogłyby doprowadzić do takiej skali zniszczeń, podkreślił Macierewicz, a zdjęcie nazwał obrazem tego, co się wydarzyło w powietrzu. To także cytat, i pisze o tym Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. Dziękujemy, to poranna prasa i Krystian Hanke, 25 minut po siódmej. to promocja. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który nie spędza czasu przed telewizorem, tylko lubi chodzić na wycieczki, to jest to raj na ziemi po prostu. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łososia robię, hej ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łosoś i do soli, a dorsi pokażę. Zrób łososia na łoszu ze szpinaku według Pascala lub dorsza w razowej panierce według Karola. Bo teraz świeży filet z łososia kosztuje tylko 3,30 za 100 gramów, a świeży filet z dorsza atlantyckiego tylko 2,20 za 100 gramów. Łosoś 3,30, a dorsz 2,20. Lidl, mądry wybór. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenia zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. 70 separatystów zatrzymanych w Charkowie na wschodzie Ukrainy. W mieście trwa operacja usuwania protestujących z budynków administracji państwowej. Wczoraj powołali oni Charkowską Republikę Ludową. Zapowiadają referendum w sprawie odłączenia od Ukrainy. O wydarzeniach w tym kraju, także w serwisie Trójki o 8:00. Rodzice niepełnosprawnych dzieci wracają do Sejmu. Zostali zaproszeni na posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Dziś zajmie się ona ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne. Od maja będzie to 1000 zł, 1200 od 2015 roku i 1300 od 2016. Podczas głosowania w Sejmie minister pracy zapowiedział waloryzację świadczeń. W Senacie zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka. Senacka komisja rozpatrzy dziś też ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych. Prezydent Wenezueli zgadza się na rozmowy z opozycją. Namówili go do tego międzynarodowi mediatorzy. Rozmowy mają zakończyć trwający już 2 miesiące konflikt w kraju. Zwolennicy opozycji protestują przeciwko coraz gorszej sytuacji gospodarczej Wenezueli i coraz bardziej autorytarnym rządom prezydenta Maduro. Pierwsza w historii wizyta państwowa prezydenta Republiki Irlandzkiej w Wielkiej Brytanii. Michael Higgins, który jest od wczoraj w Londynie, spędzi w mieście 3 dni jako gość królowej. Republika Irlandzka jest spadkobierczynią wolnego państwa irlandzkiego, utworzonego w 1922 roku po wojnie wyzwoleńczej przeciwko Wielkiej Brytanii. W 1939 roku Irlandia ogłosiła neutralność, a 10 lat później stała się republiką i zerwała związki ze wspólnotą brytyjską. W Trójce czas już na informacje ze świata finansów i gospodarki. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Tak niskiego oprocentowania lokat nie było jeszcze nigdy. Jak podał Narodowy Bank Polski, w styczniu i w lutym depozyty na prywatnych kontach Polaków dały im średnio 2,5% odsetek. I na razie lepiej nie będzie, mówi Michał Sadrak z Open Finance. Być może w kolejnych kilku, dwóch, trzech miesiącach zauważymy troszkę większe odsetki, jeśli chodzi o bankowe lokaty. Przy czym tak naprawdę wcześniej niż czwarty kwartał tego roku nie powinniśmy oczekiwać, że oprocentowanie bankowych lokat będzie jakoś zauważalnie wyższe. Jak tłumaczą eksperci, wyższe zyski ze zdeponowanych pieniędzy pojawią się dopiero wraz z rosnącymi stopami procentowymi, a to się prędko nie stanie, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Tak naprawdę mamy pewność, że do września te stopy procentowe nam się nie zmienią, nie wzrosną. ale mogą wzrosnąć pewnie dopiero w 2015 roku. Dziś Rada zbiera się na comiesięcznym posiedzeniu i jutro poinformuje zapewne, że stóp procentowych nie zmieni. Zagraniczne firmy skutecznie walczą o państwowe przetargi. Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych, w ubiegłym roku firmy spoza Polski zrealizowały ponad 700 kontraktów na kwotę przekraczającą 13,5 miliarda euro. Większość stanowiły inwestycje budowlane. I mimo, że państwo zaciskało pasa, rynek zamówień się kurczył, zagraniczne firmy zwiększyły swoje zaangażowanie. W porównaniu z 2012 rokiem wygrały o 100 przetargów więcej i niemal podwoiły swój udział w rynku. Jak pisze Puls Biznesu, połowę z tego zgarniają Niemcy. W ubiegłym roku ponad 6,5 miliarda euro, Hiszpanie niecałe 2,5 miliarda. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Tymczasem w Niemczech dobre dane gospodarcze. Fabrykom za Odrą udało się powiększyć produkcję o prawie 5% w porównaniu z lutym ubiegłego roku. Niemieckim przemysłowcom pomogła łagodna zima. W tym roku niemiecki rząd spodziewa się, że wzrost gospodarczy sięgnie 2%. Nie przekroczy 2%. W przyszłym ma już pokonać tę barierę. Na zagranicznych giełdach spadki w Japonii, a to z powodu tego, że Bank Japonii wstrzymał się z rozszerzeniem programu stymulującego gospodarkę. Wzrost w Chinach. Hang Seng zyskuje 0,82%. Shanghai Composite o 1,58% do góry. Stracił za to indeks giełdy na Wall Street, S&P 500 w dół o 1,8%. Złoty bez większych zmian. Euro po 4,16. Dolar 3 złote 3 grosze. Funt 5 złotych i 3 grosze. Frank szwajcarski po 3,41. Na więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskiradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. A dlaczego nie było indeksu Hang Seng? Był indeks Hang Seng do góry o 0,82%. Nikkei w dół o 1,14%. Bo ja wczoraj miałem zadać to pytanie. Wczoraj, tak. No to jutro też zadam. A jutro będę miał niespodziankę dla ciebie. Tak? Związaną z Hongkongiem. Dzisiaj 21 stopni będzie. Dziś pochmurno na południowym wschodzie, poza tym pochmurno i deszczowo możliwe burze z gradem. Do wieczora deszcz dotrze nad wschodnią Polskę. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Świnoujściu i Międzyzdrojach, 20 w Elblągu, Chełmie i we Włocławku, do 22 w Warszawie, Częstochowie i Kielcach. A ile u ciebie w Hongkongu? No 22, a nie 21. A u mnie w Hongkongu 21. Wind 6 km na godzinę. A co będzie jutro w Hongkongu? Oj, burza. Nie. Jutro się państwo przekonają. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pixies, Kings of Leon, Queens of the Stone Age, Kasabian. Czy jest ktoś, kto nie chciałby zobaczyć tych zespołów na żywo? Będzie okazja. Orange Warsaw Festival 2014, a w trzech wymiarach gitary konkurs. Do wygrania karnet na cały festiwal. Zapraszam dziś po 13:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Opel, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Festiwal Sztuki Faktu po raz drugi w Toruniu. Najlepsze reportaże i dokumenty. Wybitni dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Wyjątkowe wydarzenie w świecie mediów. Na drugą edycję Festiwalu Sztuki Faktu od 10 do 12 kwietnia zapraszają organizatorzy. Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska.

Johnny Cash. Do usłyszenia jutro. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut 8 oferta zajęć dodatkowych dla przedszkolaków jest coraz bogatsza. Kilkulatek z rodzicami lub sam może wziąć udział w warsztatach plastycznych, muzycznych czy naukowych. Pojawia się jednak pytanie, czy każda oferta dla maluchów jest rzeczywiście profesjonalnie przygotowana. Czy dziecko na takich zajęciach rzeczywiście skorzysta, a rodzic nie straci czasu i pieniędzy. Pani Joanna wybrała się w weekend z 4-letnim synem na warsztaty wielkanocne. Dziś żałuje. Program wyglądał bardzo interesująco, bo tam miały być małe kaczuszki, małe króliczki, małe kurczaczki, no coś takiego, co dzieci uwielbiają, jeszcze z opcją głaskania, karmienia. Zajęcie prowadziła pani, która ewidentnie bardzo lubiła zwierzęta i dobrze się na nich znała, ale nie miała za grosz podejścia do dzieci. Takim mrożącym krew w żyłach tonem poprosiła, żeby dzieci absolutnie się nie odzywały. Jeżeli chcą odpowiedzieć na pytanie, bo to jest jedyna okoliczność, która uzasadnia możliwość otworzenia przez dzieci ust, to trzeba podnieść rękę i następnie zaczekać na wskazanie. Od warsztatów teatralnych, muzycznych, poprzez plastyczne. Ewa Świerżewska z portalu dla rodziców kulturka.pl. Mnóstwo jest tego i rzeczywiście trzeba się dobrze zastanowić, co dla tego naszego dziecka będzie dobre. Po pierwsze, weźmy pod uwagę wiek dziecka, żeby ono w grupie się czuło dobrze, żeby potrafiło wykonywać to, co na warsztatach będzie robione. Ugięte kolanka i wyprostowane. Przyklejamy kolana do podłogi i zaczynamy. Ale jest też drugi aspekt tego. Pamiętajmy, że zbyt małe dziecko na warsztatach dla dzieci trochę starszych będzie po prostu przeszkadzać. Przede wszystkim zabawa to pierwszy element. Piotr Dąbrowski prowadzi zajęcia popularno-naukowe dla przedszkolaków. Drugi ważny element to to, żeby dzieci uczestniczyły bezpośrednio jak najbliżej w zajęciach. To nie może być sytuacja taka, że dziecko z daleka obserwuje coś, co robi jakiś pan, jakaś pani, nawet jeżeli to było niezwykle atrakcyjne. Dziera, nie bora. Jak uszczypnie do paluszków, będzie znak. A trzecim elementem jest prowadzący. Dziecko natychmiast wychwyci, jeżeli prowadzący nie jest autentyczny. My mówimy na nasz użytek taki, że taki dobry prowadzący to jest osoba bezwstydna. To znaczy, że musi potrafić bawić się z dziećmi na oczach jego rodziców i całą wiedzę mieć w małym palcu, a w trakcie zajęć przede wszystkim być nastawiony na oczekiwania dzieci. Tak się przytrafiło, że jedna z tych kaczuszek wyskoczyła z tej klatki i zaczęła biegać. No i dzieci się zaczęły śmiać. Nikt tej kaczki nie dotykał, natomiast wywołało to taki przepływ furii tej pani, że ja się sama poczułam trochę zagrożona. Ona zaczęła tłumaczyć, że głośnym śmiechem te dzieci mogą doprowadzić zwierzątka do zawału serca i do tego, że wszystkie tutaj umrą. Czy rodzic z wyborem jest pozostawiony sam sobie? Czy jest jakaś kontrola nad komercyjnymi warsztatami? Jeżeli takie zajęcia... Andrzej Kulmatycki z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Czy też taki organizator uzyskał wpis do ewidencji jednostki samorządu terytorialnego, znajduje się na liście placówek oświatowych i wówczas rzeczywiście podlega nadzorowi właściwego kuratora oświaty, który może wejść i skontrolować na przykład kwalifikacje nauczycieli, jakość prowadzonych zajęć. Natomiast jeżeli jest to typowa działalność gospodarcza, czyli ten podmiot, który ją prowadzi, nie starał się o wpis do takiej ewidencji, wówczas rodzic powinien przed zapisaniem dziecka sprawdzić, czy organizator spełnia jego oczekiwania. Poczta pantoflowa jest bardzo dobrym sposobem dowiedzieć się od kogoś, kto był. No jeżeli nie, no to możemy się nastawić, że po raz pierwszy idziemy w dane miejsce, żeby troszeczkę sprawdzić. Pewnie gdyby było tak, żebym miała swoje dziecko oddać komuś na kilka godzin, no to bym rzeczywiście jakoś, nie wiem, no sprawdzała, czy ktoś jest do tego przygotowany, czy ma jakieś odpowiednie certyfikaty, ale w momencie, kiedy ja z tym dzieckiem jestem i wiem, że to trwa godzinę, no to się nie spodziewam tego, że coś złego mu się stanie i rzeczywiście nic złego mu się nie stało. Natomiast no jestem przekonana, że akurat do tego ośrodka, w którym byliśmy, na pewno na następne warsztaty się nie zgłoszę. Dodajmy jeszcze, że ewidencje niepublicznych placówek oświatowych prowadzą gminy i wydziały oświatowe urzędów miasta. Pytała o te zajęcia Magdalena Karczewska. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, jak tak słucham Johnny Cash'a, to mi się przypomina niedawna audycja taka muzyczna w telewizorni, gdzie pewne jury ocenia śpiewających. Jestem przekonany, że Johnny Cash z takim wykonaniem I Walk the Line nie przeszedłby absolutnie podstawowego etapu. Mogłoby tak być, wie pan, za 13:08. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Zaglądamy do tygodników, Krystian Hanke. Dwa tygodniki, dwie okładki i dwa jakże różne małżeństwa prezydenckie. W tygodniku w sieci Miłość silniejsza niż śmierć. To o Marii i Lechu Kaczyńskich. A na okładce Newsweeka Barbara i Wojciech Jaruzelscy i tytuł Tajemnice domu Jaruzelskich. Dwie różne historie. Ta pierwsza to historia pewnej miłości. W tygodniku w sieci Dorota Łosiewicz opowiada: jego urzekł charakterystyczny błękit jej oczu, a ją burza jego rozczochranych loków i inteligencja. Przez życie szli ramię przy ramieniu, zawsze razem, zawsze wzajemnie się wspierając i darząc wyjątkową czułością, którą złośliwi starali się wyśmiewać. Lech i Maria Kaczyńscy udowodnili, że wielka miłość do końca życia naprawdę się zdarza. To w tygodniku w sieci, a w Newsweeku tekst o Barbarze i Wojciechu Jaruzelskich zatytułowany Stan wojenny. Dawno skrywane sekrety rodziny Jaruzelskich wychodzą na jaw. Czy generał ma romans? Dlaczego generałowa żąda rozwodu? Ich córka Monika próbuje ratować rodzinę, napisała książkę, w której szuka prawdy o rodzicach. A co poza tym? Wróćmy do tygodnika w sieci. Tutaj także fragmenty niepublikowanego wywiadu z Lechem Kaczyńskim z grudnia 2007 roku. I ciekawy wątek, pytanie, to pan spowodował, że Jarosław Kaczyński zdecydował się objąć tekę premiera? No tak, to ja spowodowałem, ponieważ Jarosław bardzo odpychał od siebie funkcje nie tylko premierowskie. Kiedyś proponowano mu stanowisko wicepremiera jeszcze w 1992 roku. Zawsze wysuwał inne osoby, a najchętniej mnie, opowiadał wtedy Lech Kaczyński. Tym razem zdołałem go przekonać, bo nie może być tak, iż jedna osoba jest krytykowana za to, że sprawuje władzę. Dzień po dniu krytykowany był Jarosław Kaczyński, a w rzeczywistości władzę sprawuje Kazimierz Marcinkiewicz. To lwia spółka. Jedni mają zyski, drudzy mają straty. Straty wszelkie ponosił mój brat. Zyski Kazimierz Marcinkiewicz. To fragment wywiadu w tygodniku w sieci w tym tygodniu. Poza tym jeszcze, także w tygodniku w sieci, historia pewnej koszykarki. Julia Tyszkiewicz, mistrzyni Polski juniorek w koszykówce, reprezentantka Polski juniorek, zawodniczka z wielką pasją, nie może grać i rozwijać kariery sportowej. Przyczyna? Jej rodzice narazili się władzom Polskiego Związku Koszykówki, które rozszerzają granice ingerencji w życie zawodnika daleko poza posiadane kompetencje. To historia z pewnej szkole dla koszykarek z internatem, gdzie pojawił się alkohol, wybuchła afera i tak dalej, i tak dalej. No ale sedno sprawy Państwu zacytowałem. Kto chce wiedzieć więcej, proszę sięgnąć ten tekst. Jak zmarnować młody talent w tygodniku w sieci w tym tygodniu. No i jeszcze jedna rzecz. Jest orkiestra, która dla potrzebujących gra jeden dzień. Są też takie, które robią to codziennie. Dzieła warte 1%. To także w tekście. Z podtytułem Czas darczyńców zbliża się czas rozliczania PIT-ów. No i tam ten 1% jest istotny. To wróćmy jeszcze do Newsweeka. Wojny sztabowe z elementem kabaretowym, tu znów Jarosław Kaczyński, bohaterem, ale nie tylko. W sztabie PiS zapanowało bezchołowie. Działacze boją się wpadek prezesa, nad którymi nie sposób zapanować. A sam Kaczyński myśli o czystce, by przed kolejnymi wyborami zostali z nim tylko najwierniejsi, pisze Michał Krzymowski. Przygotowując prezesa do konferencji, trzeba go ostrzegać, jakich rzeczy nie wolno powtarzać publicznie. On nie ma wyczucia, co zabrzmi dobrze, a co będzie wyśmiane. Przyznaje polityk z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ten tekst w Newsweeku, w którym także w pogoni za wiewiórką pigułki na ADHD od psychiatry albo dziękujemy. Tak szantażuje się w wielu szkołach rodziców kłopotliwych uczniów. Tymczasem zachodni specjaliści biją na alarm, że ADHD to nie tyle choroba, co chory sposób na uciszanie zbyt żywych dzieci. Bardzo ważny tekst w tygodniku Newsweek. Dzieci z nadpobudliwością czują, że są inne. Mają zaniżoną samoocenę. Patrzą na siebie oczami dorosłych jak na nieudaczników, mówi Iwona Lelito z Polskiego Towarzystwa ADHD. Pani Agata z Krakowa pod koniec marca trafiła z synem do psychiatry. Wizyta trwała 12 minut. Witek przyznał się do szczekania pod ławką i do wiewiórki. Pani dziecko ma ADHD, ale proszę się nie martwić, tylko w stopniu średnim. Uśmiechnął się młody lekarz, podając receptę na lek, który Witka wyciszy i uspokoi. Agata wykupiła tabletki, ale jeszcze ich synowi nie podała. Ciągle się zastanawia, czy to zrobić. Zastanawia się, kto jest dziś bardziej nienormalny. Witek, który wybiega z lekcji, by nakarmić wiewiórkę, czy ci, którzy widzą w tym zaburzenie w stopniu średnim. To w tygodniku Newsweek. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my już zaglądamy do prasy portugalskiej. Lizbona, Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I o czym przeczytamy? No na przykład w Journal de Noticias przeczytamy dziś o zaplanowanej na przyszły tydzień wizycie przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso w Lizbonie. Na nieco ponad miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego głównym tematem wystąpień i spotkań jednego z najważniejszych unijnych polityków będzie wpływ funduszy wspólnotowych na rozwój portugalskiej gospodarki. Razem z nim nad Atlantyk przyjedzie 6 komisarzy, m.in. do spraw polityki regionalnej, zatrudnienia, rolnictwa i rybołówstwa. Przy okazji Journal przypomina, że aktualny przewodniczący Komisji Europejskiej sprawuje tę funkcję już od blisko 10 lat, a jego aktualny mandat zakończy się w październiku. Media od dłuższego czasu spekulują, jakie będą dalsze losy Manuela Barroso. Wcześniej dopytywany przez dziennikarzy z ojczyzny wykluczył ubieganie się o trzeci mandat w Brukseli, ale nie zdradził, czy planuje dalszą karierę w międzynarodowych instytucjach, czy też powrót do kraju. Nie krył jednak, że na tym ważnym stanowisku nigdy nie przestał być Portugalczykiem i zawsze działał na rzecz swojego niewielkiego państwa. Tymczasem do udziału we wspomnianych wyborach do Parlamentu Europejskiego próbuje nas przekonać Journal de Negocios. Gazeta podkreśla, że jest to drugi największy demokratyczny proces elekcyjny na świecie, zaraz po Indiach, gdzie notabene obecnie również trwają wybory. Gazeta zauważa, że za każdym razem, gdy Europejczycy idą do urn, padają kolejne rekordy niskiej frekwencji. Niestety Portugalczycy należą tutaj do niechlubnego grona euroobojętnych. 4 lata temu w wyborach wziął udział tylko 1 na 3 uprawnionych. Journal de Noticias publikuje opinie ekspertów przekonujących, jak duży i mimo wszystko pozytywny wpływ ma Parlament Europejski na życie przeciętnego obywatela. Kto jak kto, ale właśnie Portugalczycy Polacy powinni o tym wiedzieć szczególnie dobrze, bowiem to ich kraj był przez lata jednym z największych beneficjentów wspólnotowych funduszy. Kilka dni temu minęły dokładnie 3 lata, odkąd Lizbona zwróciła się o międzynarodową pomoc finansową do Trojki, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I oczywiście przy okazji media tworzą różnego rodzaju bilanse, podliczają zyski i straty w tym okresie. Z dzisiejszego dziennika i dowiadujemy się, że w ostatnich latach Portugalia straciła kilkaset spółek określanych wcześniej jako firmy wysokiego rozwoju, czyli takich, które wcześniej notowały roczny wzrost przekraczający 20%. Odkąd w kraju rządzi kryzys i Trojka, ubyło ich o ponad 660, a pracę w tym czasie straciło blisko 100 tysięcy osób. Maleje rozmiar przedsiębiorstw i liczba zatrudnionych, spadają zyski i aktywność gospodarcza, czytamy w portugalskim dzienniku. Te firmy, które mimo niekorzystnych warunków ekonomicznych wciąż notują spory wzrost, stawiają na eksport, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, a także na badania i rozwój. Te analizy pokazują także ciekawy fakt, mianowicie najbardziej dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa inwestują w badania i innowacje 18-krotnie więcej pieniędzy niż pozostałe firmy. No a o tym przeczytamy m.in. w dzienniku Journal i. A o tym informowała Adriana Bąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję! Ty też dziękuję. Możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen Credit. Sprawdź, jak prawidłowo wystawiać faktury. Dziś z dziennikiem Gazetą Prawną nowe zasady fakturowania w praktyce. Terminy wystawiania faktur, zasady korygowania, e-faktury, wytyczne urzędów skarbowych. Fakturowanie w praktyce dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro samochód w firmie. Łososia robię, hej ha, mój dorsz jest lepszy. Mój łosoś i do soli, a dorsz